بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo kiwa ni tarehe 21 mwezi wa Safar mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid alhafidh almundhiri rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكي قول المصنف رحمه الله قال ما يقال عند القيام من المجلس ذكر أمبايو حسيم وكاتي مسلام أنا بوتاكا كسماما كوندوكا كتكا كيكاو walikuwa wamekaa katika kikao katika kuondoka kuna dhikr ambayo yapendekezwa kwa mtu kuileta qala rahimahullah rawa abu hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح قلت وقال البخاري له علة وقد جمعت طرقه في جزء مفرد قال واللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى المسلم مطلوب منه في مجالسه أن يتحرز من اللغط مسلم كناچو تكيكانا كتوكا كواكي نكوا كتكا ذكاو أنا ذكاء ajiepushe sana na kupaza sauti na kuzungumza maneno yasiyokuwa na faida ndani yake ikawa sauti za pishana na kelele hili ni jambo ambalo atakikana muislamu ajiepushe nalo anapozungumza azungumze kwa sauti iliyo na uzani ajipime katika kuzungumza kwake wa in yatanabaha إلى أن كلماته في مجالسه محسوبة عليه ومعدودة في عمله نهيد جامو أمبالو وينجي كتكواتو هوا تنباهي يتككان أتنباهي كوا يليما نينو كتكوكي لكيكاو أنو يزنغمزا يوتي أتيسبي وانبري الله سبحانه وتعالى نيتيسبيك كتك عملياكو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كلا نينو ننطوك كتك كينو شاكو وانكيوا كتك عملياكو إكيوا نينو لخير بس ني كتك عمليا خير نيكيوا للنينو لشاري بس ني كتك عمليا شاري أتاكيوا هلين جامبو أمبالو أتاكيكانا مسلام أتنباهنالو سانا na ndio katika kawaid za husnul khuluq mtume za sallama alizotufundisha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut yule ambaye amuamini Allah na siku ya mwisho basi na atamke na azungumze maneno ya khairi au anyamaze na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika kitabu chake وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن دنيتو متولكيزا كتك كلا خير الحمد لله تولكيزا كتك كزمومزا مزمومزا أمبايو ينفايدا قال وأن الواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى نكون واجب يو مسلم أمشي الله سبحانه وتعالى لكن العبد مهما اجتهد في ذلك لكن kwa upungufu wa mja vile atakavyojitahidi katika hilo fala budda an yabdu wa minhu at-taqsir fi majlisihi lazima kutatokea upungufu fulani katika kikao chake uende katokea upungufu fulani katika kile kikao anachokaa walau lam yakun fi dhalika illa annahu fawata ala nafsihi fi majlisihi hadha shay'an min al-khairi lamma ishtaghala bil mubahi 'anil mustahabbi لكفى به تقصيرا نلو كما مسلم katika kikao kama hiki hakuna isipokuwa amejipotezea nafasi amejipotezea juu ya nafsi yake katika kile kikao alichokaa sehemu katika khairi alipojishughulisha na mazungumzo ambayo ni mubah tazama mazungumzo ni mubah lakini amekosa mambo ambayo ni mustahab kwa mfano ingelikuwa hazungumzi pale na kupiga gumzo angelikuwa yomtaja Allah subhanahu wa ta'ala kutizama hii mubah imemshughulisha kutoka maana mustahab lakafa bihi taqsiran yatoshileza hii kuwa nini ni upungufu hajazungumza maneno ya dhambi mubah lakini pia hii yahesabika ni upungufu kwa sababu ametanguliza mubah juu ya nini juu ya mustahab فكيف إذا كان كثير من المجالس لا تخلو من اللغط vipi ikiwa vingi katika hivi vikao vingi havikosi ndani yake mambo ya upuzi na kuzungumza maneno ya makosa na kunyanyua sauti zikapishana bal hatta ahyanan min al-atham bali wakati mwingine madhambi haswa katika vikao tukazungumza madhambi فهذه الكلمات كفارة للعبد لما كان في مجلسه ذلك كيف هذا منينو هي ذكر نكفارة إنه كوا سباب يمتكفتي ويلم كسياك كتك مكواك كما هو وينبغي أن يعلم هنا أن ما يقع في مجالس الناس من خطأ وذنب بسبب آفات اللسان على قسمين لكن مهم يلوك مهم سانا يلوكه yale yanayotokea katika makosa na madhambi kwa sababu ya kuteleza kwa ulimi kumegawanyika vigawanyo viwili al-awwal al-kaba'ir kigawanyo cha kwanza cha madhambi ni madhambi makubwa mithlu al-ghibati wan-namimati was-sukhriyati wal-la'ni wash-shatmi wal-waqi'ati fil a'rad kama kwa mfano kusengenya umbea kufanya mashara kufanya istihza watu kulani matusi kuingilia heshima za watu fala yaqulu alqailu anna hadha alhadith yadullu ala anna alinsana yajlisu fi majlisi wayaghtab man arada wayanim ويهزأ ويسخر ويقول الحرام والآثام ثم يقول أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان ومتو سترجيه كوا katika mkao wake kama ule atayafanya haya madhambi makubwa kisha akasema hii hadithi ni dalili ya kuwa mtu akikaa katika kikao akisengenya akafanya umbea akafanya istihza na watu na mashara kasema maneno ya madhambi kisha sema nitahitimisha kikao changu na hii tasbih tasamewa madhambi yote yaliyopita pale fal kaba'iru la budda fiha min tauba madhambi makubwa ni lazima ufanye toba husamehewi kwa dhikri hii وإذا كانت آثارها متعدية نايكيو أثاري لمذامب يفيك كوينجين فلا بد من محو ذلك الأثر نلزيم إلى أثار كيفوت kwa mfano sema hapa, fa idha kana mathalan namma fa auqa adawatan baina ithnaini, amefanya umbea akaleta uadui baina ya watu wawili, na hili leo liko sana, sijui kwa nini, na yasikitisha lipatikane kama hili kwa tulabu ilmu. Chukua maneno huko akapeleka huko, chukua huko akapeleka huko, chukua huko akapeleka huko, na pengine wachukue maneno yapeleke baina ya mashehe ambao waheshimiana, wanaovioni wakubwa, chukua kwa huyu akapeleka kwa huyu, mara tu wafikia ghafla wasikia watu wameteta fujo. Nini umbea? Nani amfanya umbea? Usifikirie ni yule mtu yuko jikoni kwa mfano, maana jambo zamani lilikuwa lajulikana zaidi katika upande wa kina mama. Usifikirie ni yule wa kuonda mtuzi, mtu na ndevu zake na mashallah, ukimwona mandhari yake ya sunna, lakini mbea hakuna mfano wake. Mbea kweli kweli. Aishi akichukua huko akipeleka huko, peleka huko, akaleta chuki baina ya watu wawili, mpaka wakachukiana wakawa wameteta kabisa. Sasa hapa wewe umefanya dhambi, lakini ile dhambi ni dhambi iliyofikia na kuenea kwa wengine. Ndio hapa akasema ikiwa ile dhambi ni dhambi ambayo mutaaddia, bimaana yafika kwingine zaidi yako wewe, yafika kwa wengine, basi hapa kuna na jambo lingine la ziada katika tauba yako. Au igtaba fashahana sudura ala ahadin minal muslimin, au akasengenya pale akatia dhiki na chuki kwa ndugu zake pale dhidi ya yule aliyemsengenya. Fala yakfi fi dhalika an yaqula ati bihadha dhikr fi khatimati almajlisi wa yakunu kafaratan lima kana, mtu asiseme kuwa nitafanya hii dhikr alafu itakuwa kafara, nitafutiwa lile kosa nilolifanya. La, falkabairu la budda fiha min taubatin ila Allah subhanahu wa ta'ala min tilka dhunubi wa tilka alkabair, madhambi makubwa ni lazima ufanye tauba, ufanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na madhambi haya makubwa. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza ya madhambi, haikusudiwi kusamehewa katika kuisema hii dhikr. Kwa mtu asifanye dhambi hizi tulizozitaja mfano, kisha akatarajia atasema subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, nishasamehewa kusengenya, nishasamehewa kufanya umbea, nishasamehewa. Haikusudiwi hivyo. Kule ni lazima ufanye nini? Lazima ufanye tauba nasuha. Athani, aina ya pili ya madhambi yanayotokea katika mikao, saghair au sigharu dhunubi wallamam, madhambi madogo, alladhina yajtanibuna kabaira alithmi walfawahisha illa allamam ay saghair, madhambi madogo, mimma la yataadda biatharihi ila alghair, bimaana athari yake haifiki kwa wengine. Fahadha yukaffiruhu hadha addua inda alqiyam min almajlis, madhambi haya madogo madogo basi yasamehewa kwa kuleta hii dhikr unapotaka kusimama katika mkao kama ule. Walhasilu anna alabda yajibu alayhi an yasuna majalisahu an almaasi walatham, hasil mja atakikana na ni wajibu juu yake kuhifadhi vikao vyake kutokana na maasi na madhambi, haswa tulab alilm. Tukikaa katika mkao ukamsikia mtu singenye pale pale, mwambie we, hiyo tabia wacha pale pale. Ukifanya hivyo mara moja mara mbili, watu watakoma tabia hizi. Lakini ikiwa wewe wapenda wewe kusikia, wajua fulani hivi na hivi, tena pengine labda ndugu yako talib ilmu, mko pamoja, mtu mzungumza pale na wewe wapokea yale maneno, pale pale mwambie wacha tabia hiyo, tabia mbaya. Leo utaanza huyu, kesho utakwenda kwa yule, kesho na huyo anayekuletea wewe umbea. Usifikirie wewe ndio unasalimika, na wewe pia atachukua yako atayapeleka kwa mwingine vile vile. Ikiwa waweza kuchukua ya yule akaileta kwako, ujue na kwako atachukua apeleke kwa yule mwingine. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala sema in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, na mbea hukumu yake katika sheria nani? Huu ni fasiq. Kwa hivyo habari yake bwana usikubali mwanzo mpaka ichunguzwe habari yake. Kwa hivyo pale pale ukamwona mtu msengenyaji, msengenyaji mbea mbea hivi, mwambie pale pale mbele ya uso wake, wacha tabia hiyo, si nzuri, si sawa. oh fulani ngoja, fulani njoo, msikie huyu akutaja hapa kwa ubaya, asema mbele yake. Siku moja tu akifanya hivyo, siku mbili hivi, atafunga ulimi wake na atafanya tabia, atakuwa na tabia nzuri. Kwa kumsikia mtu amzungumza fulani, mwite njoo njoo njoo, huyu bwana akuzungumza vibaya hapa, haeleza huyu hapa shakuja mbele yako. Na mara nyingi watu kama alikuwa wajua, alikuwa anasema wajua, utasikia sasa wajua nyingi, kumbe alikuwa, ungenyamaza angeeneza lile jambo, ikaleta athari mbaya na chuki baina ya ndugu na pengine marafiki, watu wa karibu, ikaleta chuki baina yao. Nini? Fulani asema, fulani asema, fulani asema. Mambo kama haya si sawa na hayasamehewi. Na subhanakallahumma bihamdikillah, haya mpaka ufanye nini? Tauba. Kwa watu wahifadhi mikao yao, wa an yahrisa ala khatmi majalisihi bihadha dhikri almubarak alazim almathuri an nabi sallam, na afanye bidii na pupa ya kuhitimisha mkao wake na hii dhikr mubarak adhimu iliyopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قوله فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك يدل على الحرص على أن يقولها في المجلس نفسه قبل أن يقوم منه. حابا كنا دليل يقوى كونا حرص نبوبا يكتمك هي ذكري كتك أولي أولي مكاو قبل أكفانين قبل أكسمام. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك قبل أكسمام kuonyesha kuwa mtu atakana awe na pupa kabla ya kuenuka, mwanzo alete hii dhikr, bihaithu takunu khatimata almajlis, iwe ndio hitimisho ya kile kikao. Qauluhu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta jamaa thalatha kalimatin min alkalimati alarba allati hiya ahabbu alkalami ila Allah. Hapa amekusanya maneno matatu ambao ni miongoni mwa maneno manne yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala: at-tasbih wat-tahmid wat-tahlil. Thumma atba'a dhalika bil-istighfar, kisha akafuatiliza juu ya hayo maneno matatu kuleta istighfar na kusema astaghfiruka wa atubu ilayka, ay atlubu minka ya Allah an taghfira li wa tatuba alayya, na kuomba ya Allah unighufurie na kunisamehe madhambi yangu na kunikubalia toba yangu. Qauluhu illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalika ay min as-saghair, atasamehewa lakini katika madhambi madogo. Amma al-kaba'ir faqad dallat umum an-nusus annahu la budda fiha min tauba, ama ikiwa madhambi ni katika madhambi makubwa, basi nusus amizi zatuonyesha kuwa lazima kuwe na nini? Na tauba. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه, مكيجيبوشا نما ذنب مكوبا مليو كتازوا, نكفر عنكم سيئاتكم تتوسمهيني لما دوغم نويفانيا وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا أو ما لم تغش الكبائر. صلتان هذه الفجر مبكى ظهري ظهري مبكى على سيري زيلة ذنب زنزوتك يا بالي كتكاتي إلى صلاة وكي صلاة تو الله سبحانه وتعالى أكفتي لما ذنبياكم نيجوما مبكى يجوما يني كفتي لما ذنبي بينك لكني كشرتي ما لم تغش الكبائر ما دام هجفني ماذا كما ني مذنب مكبوا لازم فنين توبه. ومعلوم ان الصلوات الخمس اعظم من قول سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, تفهم ان الصلاه تانو ني بورا زايدي كلكو هي ذكر, بل جميع هذه الكلمات موجوده في الصلاه, بل من نيا يوتي يكون دنيا صلاه التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام ما لم تغش الكبائر, إكي وصالة أو سمي مذنب كبو يتكو يهي ذكر صالة ونوي صالة أو سمي مذنب كبو ونوفان بكو تبيه كما يلي وقتك حديث يتكو يهي ذكر. وإذا كان المجلس فيه كلام في أعراض المسلمين غيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك نيكيو katika mkao ule kuna maneno watu kuingilia heshima za Uislamu kusengenya umbea kufanya maskhara na mfano wake فهذه حقوق للعباد hizi ni haki za waja لا يكفي فيها هذا الذكر أن يقوله المرء ويظن بذلك أن هذه الحقوق سقطت mtu asitamke hii dhikra kaona kuwa zile haki za watu zishaanguka pia la fahiya la tasqutu illa bil afwi wal musamahati minhum haziondoki zile haki zao mpaka ukawaombe msamaha wale uliowasengenya na wale uliowafanyia nini uliowafanyia umbea mpaka ukaombe msamaha ndio ile haki ianguke sababu haki za wanadamu zimejengiwa nini al mushaha hakuna mtu siku ya kiyama atakuwa na haki yake juu yako atakusamehe mtu siku hiyo yataka hasana moja tu iende ikawa sababu ya kuingia peponi hakuachi Allah subhanahu wa ta'ala dhambi baina yako na Allah atakusamehe lakini mwanadamu mwenzako hakusamehe mpaka hapa hapa duniani ndio pale mtume wa sallam akaeleza kuhusu atadruna manil muflis yule aliyefilisika nani kisha akawaeleza masahaba aliyefilisika ni yule atakuja na ibada nyingi swala somu zaka nini wayati waqad shatama hadha wadharaba hadha waakala mala hadha atakuja amemtusi huyu amempiga huyu amekula mali ya yule amemdhulumu yule fayati hadha fayakhudhu min hasanati wa hadha yakhudhu min hasanati wa hadha yakhudhu min hasanati fa in faniyat zile hasanati zikiisha sasa yachukuliwa madhambi ya wale aliyowadhulumu aregeshewa yeye sasa kwa sababu dhambi yake imefika kwa wengine liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama kama mfano wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm kwa nini hao wamebeshwa mzigo wa wale wanaowapoteza kwa sababu ile dhambi yao imewafikia watu wengine lau kama ingelikuwa dhambi yake mwenyewe peke yake wala taziru waziratun wizra ukhra lakini kwa kuwa imewafikia wengine hapa ni lazima kulipanga kisha aishe yale mema yake abandikwe maovu ya watu waliodhulumu kisha atupwe ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah hadha huwa almuflis qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama hii ndio hasara kubwa ala dhalika huwa alkhusran almubin kwa mtu achungi qawluhu اللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم يعني من كثرة اللجج يعني ما زنغمز يعني كلا متو بيا كليل يزنغمز والأصوات في المجلس صوت زمكو زنينيو كان ديو يتوانيني اللغط وهذا يدل على كثرة الكلام فيه نهيني دليل يكو واتو زنغمز مننو مينجي بالي قال فلا يأمن العبد في مثل هذه المجالس أن يكون زل لسانه بكلمة mtu hawezi kuwa na amani mje hawezi kuwa na amani katika mkao kama huu kwa pengine ulimi wake uliteleza akazungumza kalima ambayo si sawa fayakunu hadha dhikr kafara lahu hii dhikri itakuwa ndio kafara kwake lakini yambaghi tanabbuh ila annahu idha kana alladhi sadara minhu fi majlisi min alkaba'ir fala budda an yatuba minha alabdu ila Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyotanya ikiwa ni dhambi kubwa itabidi utubie ندمًا على قولها منذ كجوتا كنين مسيما لمنين الندم توبة كما لو سمتم السلام الندم توبة وعزما على عدم العودة إليه كيشوك عزمك وهو ترودتين شرط لبيلي منذ ندم بيلي عزم على عدم العودة والإقلاع عنها تماما في مجالس القادمة نكوى كان نذنبيل كبستة كتكمكاو يتكوكو جنبيلي وهذه هي التوبة النصوح هي ndio tauba ya kikweli kweli mtu atubie na masharti haya patikane waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar famin sharti at-taubati al-maqbula katika masharti ya tauba inayokubaliwa an takuna nasuhan يعني توبة نصوح نيب يا توبة نصوح أسمه التوبة النصوح هي التي استوفت شروط التوبة نيل التوبة أم إمتميز ما شرط يا توبة الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى ajute, awachane na ile dhambi, na azimie kuwa hatorudi tena katika dhambi kama ile mara nyingine. Wala yaktasu hadha dhikr bi khatmi almajlis alladhi kathura fihi allaghat bal yatanawalu kulla majlis hatta majlis aldhikr. Ingawa isieleweke kuwa hii dhikr ni katika zile sehemu watu wanazokaa na kutoa toa sauti na kuzungumza mazungumzo aina mbalimbali, la bali hii dhikri pia iko katika nini, katika vikao vya dhikri, bali mpaka katika hadithi nyingine unapomaliza kusoma Qur'an, unapomaliza kusoma Qur'an pia ni sunna kuileta hii dhikri. Lima sahha min hadithi Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقالها في مجلس ذكر katika kikao cha kumtaja Allah subhanahu, na ingia hapa nini, Quran. كانت كالطابع يطبع عليه, ni kama muhuri amepigiwa. ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له, ama ikiwa ni katika majlis ya kumezungumza upuzi pale, basi yale madhambi madogo madogo itakuwa ni kafara ya yeye kufutiwa yale madhambi. Kwa hii pia yaletwa katika majlis za dhikr. Ndio maana tukimaliza darasa zetu wanaovioni utawakuta na tulab alilm ahli sunna wameshikamana na hii dhikr. Kwa nini? Kwa sababu ndio dhikr inaohitimisha vikao, hata vikao vya ilmu, vikao vya khairi, vikao vya dhikr pia vamaliziwa na hii dhikr. Na hapa ndio tumalizia. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.